Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul afa fa'afu anna. La ilahe illa ente. Allah'ım senden başka ilah yok. Sübhaneke seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni küntü minez zalimin. Muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina. Rabbim bize ver. Fid dünya haseneten. Dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve gına azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufilli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yekumul hisab, o çetin hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedati şeyatiyin. Rabbim vaaz vereceğim, şeytanların dütmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike Rabbi eyyahdurun ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şahli sadri, Allah'ım şu göğsüme çok genişlik ver. Ve yessirli emri, yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar cümlelerimi çok kolay anlasın. Amin ya mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, örneksiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyesar'ın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan son peygamber Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Bu akşam Rabbim nasip ederse son iki sohbetler okuyamadığım İmam Rabbani'nin 74. mektubunu okuyacağım. Zamana sığdıramadık, okuyamadım. Bu akşam muhakkak okumam lazım. Allah tesirimizi bol etsin. Mektubun hülasası, özeti, nasihatlerin başı. İmam Rabbani Hazretleri bir zata, bir alime nasihat mektubu yazarken cümlelerinin birinde şöyle diyor: nasihatlerin başı şudur. Benim için en önemli nokta mektubun içerisinde bu. Siz de çok etkileneceksiniz. Hayatımızın geri kalanında bizim için büyük ibretler taşıyan bir mektuptur. Diğer mektupları gibi. Bu akşam bunu okuyacağım inşallah. Kısa yorumlarla okumaya ve size aktarmaya çalışacağım. Allah feyzimizi, bereketimizi bol kılsın kardeşler. Amin. İmam şöyle dedi: şerefli mektubunuz ve latif yazılarınız geldi. Allah-u Teala'ya hamdolsun. Okuyunca fakirlere sevginiz ve bağlılığınız anlaşıldı. O zat, Mirza Bediüzzaman diye bir zat Hindistan'da, kendisine bir mektup yazıyor İmam Rabbani Hazretleri. Bana gönderdiğiniz mektup geldi. Mektubu okuduğum zaman diyor, o kadar latif cümleler vardı ki diyor, özellikle fakirler hakkında. Fakirler. Fakirler hakkında bu kadar latif ve güzel cümleler kurduğunuzdan dolayı sizin onları sevdiğinizi anladım. Çünkü bu sevgi saadetin sermayesidir. Onlar Allah-u Teala'nın celisleridir, misafirleridir ve Allah'ı misafir eden insanlardır. Fakirlere Allah çok misafir olur. Çünkü onlara insanlar misafir olmayı istemez. İkramı çok düşük olduğu için, az olduğu için ve haneleri, evleri çok geniş ve rahat olmadığı için fakirlere pek misafir olmayı istemezler. Fakirler Allah'ın kendisini garibanlıkla, yoklukla sınav etmesini bildikleri halde şükrederlerse fakirlerin celisi kim olur, misafiri kim olur? Allah olur. Allah'tan daha güzel misafir yoktur. İmam bunu söylüyor. Onlar Allah Teala'nın celisleridir, misafirleridirler. Biliyorsunuz cennete zenginlerden yarım gün önce girecekler fakirler. 500 yıl önce, dünyanın senesiyle 500 yıl önce cennete girecekler. Dünyada daha az nimet verdikleri için. Hep onunla birliktedirler fakirler. Muhammed Aleyhisselam ne buyuruyor? Fakir beni zikrederken ben onunla beraberim. Bu kutsi hadistir. Buhari ve Müslim'de geçer. Allah-u Teala Hazretleri fakirler hakkında bunu söylüyor bak. Zenginler hakkında böyle bir hadis yok. Fakirler hakkında diyor ki, fakir beni zikrederken ben onunla beraberim. O kadar yakınım ki, zikrini, beni anmasını, beni yüceltmesini o kadar yakinen duyarım ki diğerlerinden çok daha fazla. Bu yakini velilere ve peygamberlere vermiştir Allah-u Teala. Ama dünyada nimetini az verdiği fakirlere de aynı nimeti bahşetmiştir. O kadar yakın. Onlarla birlikte olanlar şaki olmaz buyuruldu. Fakirlerle beraber olanlar, devamlı onlarla oturup kalkanlar şaki olmaz, asi olmaz, dik başlı olmaz. Çünkü imkanları zaten kısıtlı. Zenginlere baktığın zaman, zenginlere dostluğa gittiğin zaman imkanlar çok geniş. Harama girme ihtimalin bir fakirin evindeki ihtimalden çok daha fazla. Dünyadaki Allah'ın verdiği imkanlar, nimetler ne kadar fazlaysa sapıtma, şaki olma, Rabb'a baş kaldırma ihtimalimiz o kadar fazladır kardeşler. Ama biz dünyaya bir sınav için gelmedik mi? Günahları işlememeye sabretme, Allah'a itaat etmeye sabretme. Bunun için gelmedik mi biz? Bunun için geldik. İmkanları fazla olarak verdiklerinin geneline bakın. 10 zenginin 9'una bakın, namazla, niyazla, İslam'la alakası yok. 10 zenginin 9'u. Bir bolluk, bir genişlik olduğu için nefsine kibir geliyor, gurur geliyor. Benim bir yaratıcıya, bir cennete ihtiyacım yok. Ben zaten cenneti burada yaşıyorum diyor. Lisan ile bunu söylemese bile halinden bunu görüyorsun. Dolayısıyla şaki olma ihtimali, yani asi olma, Allah'a baş kaldırma ve kibirlenme ihtimali bir zenginde çok daha fazladır. Fakirde bir şey yok ki, neyle kibirlenecek? Neyle gururlanacak? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kafirlere galip gelmesi ve işlerin kolaylaşması için muhacirlerin fakirleri hürmetine dua buyurduğu bildirilmektedir. Kimler hürmetine dua ediyor? Hariciler, yani Vehhabi Selefiler, günümüzde Vehhabi Selefiler vardır. Daesh'in Türkiye memesilleri ve dünyaya yayılmıştır bunlar. Bunların akidesinde, inanışında, harici akidesinde vesile kılmak şirktir. Yani Allah'ın Kabe hürmetine, Allah'ın kitabın Kur'an hürmetine günahlarımı affet, şu duamı kabul et dersen sen kafir oldun derler harici akidesinde. Muhammed Aleyhisselam'a baktığınız zaman Medine'nin fakirleri hürmetine, muhacirlerin fakirleri hürmetine bize bereket, bolluk ver Allah'ım diye dua eden bir peygamber görürsünüz. Madem bu şirkse, tevessül etmek, yani birilerini vesile kılmak şirkse, Muhammed Aleyhisselam neden muhacirlerin fakirleri hürmetine Allah'tan bolluk bereket istiyor, günahların affını istiyor? Haricilere burada büyük bir reddiye vardır. Kardeşler, Allah-u Teala'dan isterken öyle bir isteyeceksiniz ki ümidi hiç kesmeden, korkudan emin olmadan, korkuyu tamamen bırakmadan ve ümidi de hiç kesmeden Allah'ımızdan isteğimiz böyle olacak. Buna havf ve reca denir. Korku ve ümit arası. İman nedir? Korku ve ümit arasında olmak zorundadır. Havf, reca, korku, ümit. Neden korku? Son nefeste imansız gitmekten korku. Bu korkuyu devamlı surette yaşayacaksın. Veliler, alimler, dervişler, salihler hep bu korkuyu yaşadı. Sen de yaşayacaksın. Bu korkudan hiç emin olmayacaksın. Yani benim garantim var mı acaba? Çok fazla ibadet yaptım. Çok insanın hayatını kurtardım. Ben garantilemiş miyimdir acaba cenneti? Böyle bir şey yok. Hiç kimse bunu söyleyemez. Ümit, o ümidi asla terk etmeyeceksin, asla bırakmayacaksın. Ne kadar büyük günahların olsa da, insanların bilmediği fakat Rabbinin bildiği, ne kadar büyük ve gizli günahların olsa da ondan ümidi asla terk etmeyeceksin. Halifemiz Ömer'e bakalım. Allah ondan razı olsun. Bir sözü vardır, çok meşhurdur. Bir gün gökten bir nida gelse, dünyadaki insanlardan sadece bir tanesi affolunacak, cennete girecektense bu nidada. Bütün dünyadaki insanlarda milyarlar milyarlar. Sadece bir tanesi affolunacak ve cennete girecek dense bu nidada, ben ümit ederim ki o kişi ben olacağım. O kişinin ben olmasını ümit etmekten geri durmam. Bakın şu ümide bakın. Asla Rabbinden ümidini kesmiyor. Bir kişi milyarların içinde sana vurur mu bu? İhtimal çok çok düşük. Trilyonda bir. Fakat Rabbinden ümidini kesmemen konusunda büyük bir ibret. Gökteki nidada şöyle bir ses gelse, melek dese ki Allah yeryüzündeki tek bir insanı cehenneme atacak, bunların dışındakilerin tamamını cennete koyacak dese bu ses, ben korkarım ki o kişi ben olabilir miyim acaba? Cennete gitme noktasında da aynı, tek kişi ise ben olabilirim. Cehenneme gitme noktasında da aynı, tek kişi gidecekse ben olabilirim. Senden önce daha milyarlar var, milyarlar var. Ebu Cehiller, Ebu Lehebler var. Macron var, Macron. Senden önce Macron var. 1,5 metre boyuyla İslam'a küfrediyor devamlı. Macron. Ne olursa olsun, ne kadar büyük kafirler olursa olsun diyor. Ben cehenneme tek kişi gidecek dense korkarım ki acaba o ben olabilir miyim? Bakın, Muhammed Aleyhisselam'ın en güvendiği ikinci adamı, dava arkadaşı. Hakkında onlarca övgü hadisi var. Halifemiz Ömer radıyallahu anh hakkında. Cennetle müjdelenmiş. Aşere-i Mübeşşere'den bir tanesi. Buna rağmen diyor ki tek kişi söylense cehenneme girecek. Ben korkarım. Acaba ben olabilir miyim, ben miyim diye. İşte mümindeki imanın olması gereken nokta bu. Muhammed Aleyhisselam da dua ederken ben peygamberim bana ver diye dua etmiyor. Duasına fakirleri katıyor. Allah'ım muhacirlerin fakirleri hürmetine bunlar evlerini bıraktı. Mallarını bıraktı. Sırf imanlarını kurtarabilmek için Medine'ye göç ettiler. Her şeylerini terk ettiler, buraya geldiler, fakirleştiler. Zengin de orada, tüccardı ama her şeyi bıraktı, her şeylerini el koydular, buraya geldiler, fakir oldular. Bu fakirler hürmetine Allah'ım duamı kabul et. Bu kişi bir peygamberdir. Övgüler ve selam Efendimiz'in hürmetine olsun. Burada bizim için büyük ibretler var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, muhacirlerin fakirlerinin şanlarını bildirmek için şöyle buyurdu. Muhacirlerin fakirlerinin şanını şöyle bildiriyor. Hadise bak şimdi. Saçları karışmış çok kimse vardır ki kapılardan kovulurlar. Allahü Teala'ya yemin etseler, yemin ettikleri şeyi elbette yaratıp verir. Fakirler giyimlerine dikkat etmez. Saçına, başına, kılığına dikkat etmezler. Ve daha üst sınıf, bir üst kademe, segment olarak onlardan bir üsttekiler, zenginler, üst tabaka, onları gördüğü zaman uzak dur kardeşim. Çıkar mısın lütfen? Bizi rahatsız etme derler. Sırf saçına, sakalına ve üstündeki giyim tarzına bakarak. Muhammed Aleyhisselam bizi ikaz ediyor. Sakın diyor kimseyi dış görünüşüne bakıp da aşağılamayın, uzaklaştırmayın. Öyle fakirler var ki saçları dağınık. Allah'a bir konuda yemin etseler Allah onların yeminlerini boşa çıkartmaz, isteklerini yerine getirir. Artık velayetle burun burunalar bu fakirler. Bu kadar yakınlar. Hadis-i şerifte onlar hakkında böyle buyuruldu. Fakirler hakkında böyle müjdeli hadisler varken, böyle dikkat etmemiz gerektiğini bildiren hadisler varken nasıl insanları sınıf sınıf ayırıp zengine farklı bir tavırda bulunuyorsun, fakire farklı bir tavırda bulunuyorsun Müslüman kardeşim? Atamız Osmanlı'nın meşhur bir sözüdür. Her geceni Kadir bil, her geleni Hızır bil. Gelenin şekli şemali ne olursa olsun. Hızır fakir bir insan suretinde gelebilir. Onu kırarsan duasını alamazsın. Hızır'ın duası en büyük evliya duasıdır. Allah onun duasını kabul eder. Dolayısıyla asla ve kata bu hadis-i şerifler bize bildiriyor ki, bu imam bize bildiriyor ki, fakir ve zengin arasındaki tavırlarınıza dikkat edin. Bak bir hadis daha söyleyeceğim. Bir kimse yolda gördüğü zengin birine sırf malına hürmeten saygı gösterirse imanının yarısını kaybetmiştir. Şimdi yolda yürüyorsun, fakir bir tane arkadaşın geldi. Senin gibi vasat, orta sırada bir adam. Selamünaleyküm İsmail, ne haber ya? Selam verdin ona. Ama seninle aynı sınıftan olduğu için normal bir şekilde selam verdin. Çok büyük bir hürmet saygı göstermedin. Ama 100 adım sonra bir zengin geldi. Büyük bir işveren, büyük bir zengin. Emrinde 200 kişi çalışıyor. Ahmet abicim nasılsın, iyi misin? Selamünaleyküm Ahmet abi. Değişti. Bir anda değiştin. Bir önceki adama verdiğin selam ve hürmetle bir sonraki zengin adama verdiğin selam ve hürmet arasında büyük fark var. Muhammed Aleyhisselam buyuruyor ki bu adam imanının yarısını kaybetmiştir. Sırf zenginliğine, malına hürmet ettiğinden dolayı ona selam veriş şekli değiştiği için. Dikkat edeceksin Müslüman kardeşim. Bak kaşla göz arasında imanın yarısını kaybedebilirsin. İmanın tamamını nasıl kaybedersin? Ben bu hadislerin hiçbir tanesine inanmıyorum. Bu imanın tamamını kaybetti. Çünkü Allah'ın Muhammed Aleyhisselam'ı ve hadislerini koruyamadığını iddia etti. Allahü Teala bu kitabı koruduğunu vaat ediyor mu bize? Vaat ediyor. Açık ayetle sabittir. Allahü Teala yine bu ayetlerden bir tanesinde aranızda ortaya çıkan anlaşmazlıklarda durumu Allah'a ve Resulüne götürmedikçe ve onlardan gelen hükme kalbinizde hiçbir tereddüt olmadan iman etmedikçe hakiki manada iman etmiş olmazsınız. Bu bir ayettir. Şimdi Allah'a götürme durumu, aramızda ortaya çıkan anlaşmazlıkları Allah'a götürme bellidir. Kur'an'a soracağız. Kur'an'da bulamadığımız meselede Allah bir şey daha söylüyor. Allah'a ve Resulüne götürmedikçe hakem yapacağımız ikinci zat Muhammed Aleyhisselam. Şimdi Allahü Teala Muhammed Aleyhisselam'ı yani peygamberini ve onun sözlerini, hadislerini koruyamayacaksa, koruyamayacağı bir şeyle bizi mükellef tutmak, sorumlu tutmak ve hesaba çekmek Allah'ın adaletine uyar mı? Allah'ın adaletine sığar mı? Sığmaz. O el-adildir. Adalet sahibidir. Kur'an'dan sorumlu olduğumuz gibi sünnetten de sorumluyuz. Kur'an'ı koruduğu gibi sünneti de kıyamete kadar koruyacaktır. Bu Kur'an'la onun vaadidir. Allah vaadinden dönmez. İnsanlar vaadinden dönebilir. Allah sözünden dönmez. Allah asla yalan söylemez. Dolayısıyla ben hadislere inanmıyorum diyen bir adam, ben Kur'an'ın bir kısmına inanmıyorum. Allah'ın Kur'an'ı koruduğu gibi hadisleri koruyabileceğine inanmıyorum. O güce sahip olduğuna inanmıyorum demiş olur. Mana lisanıyla. Yani Allah'ı kısıtlamış olur. Bu da açık bir küfürdür. Kur'an'ın Kur'an olduğunu nasıl biliyorsak, hadislerin de hadis olduğunu oradan biliyoruz. Nereden geldi bize Kur'an? Kim getirdi bize Kur'an'ı? İnsanlar getirdi. Bizim gibi yiyip içen, yatan, kalkan insanlar. Muhammed Aleyhisselam'ın sahabeleri getirdi. Binlerce sahabe ezbere aldı Kur'an'ı. Ebu Bekir Sıddık döneminde dediler ki kitaplaştıralım. Savaşlarda hafızlar ölüyor. Sahabiler toplandılar. Zeyd bin Sabit başkanlığında. Allah hepsinden razı olsun. Hepsi birbirlerinde ayetleri okudu. Ve gördüler ki ayetler aynı. Hemen sıralamayı aldılar. Kağıt kalem aldılar. Kur'an'ı yazmaya başladılar. Ve bu kitaplaştırıldı, musaflaştırıldı. Muhammed Aleyhisselam zamanında musaf yok. Bakın bu sahabeler ezberden Kur'an'ı bize musaflaştırdı. Hadisler nasıl oldu peki? Ölçü aynı. Sistem aynı. Aynı sahabelerin sözlerinden. Kur'an'a nasıl inanıyorsan Muhammed Aleyhisselam'ın kelimelerinde aynı şekilde inanacaksın. İnanmazsan sende ikilik var demektir. İki gönüllüsün. Münafıklık tabiatı var demektir. Bu dini bize getiren insanlar sahabelerdir. Allah hepsinden razı olsun. İslam tarihinde Kur'an'dan sonraki en temel kaynak, en sahih kaynak Sahih-i Buhari'dir. İmam Buhari'nin yazdığı, sadece sahih senetli hadisleri topladığı bir kitap. 7000 küsur hadis vardır içinde. 2500-3000 kadar da mükerrerdir. Tekrar eden hadislerdir. 4000 tane net hadis vardır içinde. Aynı konu, farklı farklı konuları anlatan 4000 hadis. 4000 Muhammed Aleyhisselam'ın kelimesi. Hadislerin özelliği de sahih senetli olmaları gerekiyor. Ne demek sahih senet? Hadis ilminde senet vardır. Senet sağlam olmadı mı o hadis rivayet edilmez. Zayıf ya da uydurma hadis olur. Senedi sahih olacak. Yani sahih senetteki hadiste ölçü nedir? Bu hadisi rivayet eden sahabilerde yalan söylediği görülmüş olmayacak. O sahabinin hayatında bir kere bile yalan söylediği görülmüş olmayacak. Zina ettiği, içki içtiği, kumar oynadığı, yani herhangi bir günahı açıktan işlediği görülmüş olmayacak. Unutkanlık görülmeyecek. 3 tane ana kriter. Bu olduğu zaman o hadis-i şerife sahih hadis denir. Bu senet vaki demektir. İmam Buhari Hazretleri binlerce kilometre yol yapıyor. Binlerce insanla görüşüyor ve onlardan en sağlam hadisleri senetlerine bakarak, kıyas ederek alıyor. Kitabına Sahih-i Buhari'yi bunu koyuyor. En ince detayına kadar ölçüyle bakıyor. Hadisi alacağı kişiyi iyice tahlil ediyor. Bakın bir tek örnek vereceğim. İslam tarihinden bir örnek vereceğim. İmam Buhari'ye dediler ki falanca beldede bir zat var, bir alim var. Onlarca sahabiyle görüşmüş. Muhakkak hadis ezberi vardır. Ona git, hadislerini bir dinle. Senetlerini sağlam görürsen kitabına koyarsın. İmam Buhari dünyada en çok gezen alimdir. Hadis topladığı için ilim vazifesi çok kritik bir vazife. Muhammed Aleyhisselam'ın sözlerini toplamak zorunda. Gidiyor, bahsedilen zata gidiyor. O zat mekana yarına gitmeden zatı görüyor ki devesini yarına çağırmak için boş bir buğday çuvalını devesine gösteriyor. Gel diyor devesine. Ama buğday çuvalı boş. Boş olduğu belli. Devesine diyor ki gel, yanıma gel derken boş buğday çuvalını devesine gösteriyor. İmam Buhari diyor ki ben bu kişiden hadis rivayeti alamam. Güvenim sarsıldı. Geri dönelim. Yüzlerce kilometre, belki binlerce kilometre yol yapmış kardeşler. Dikkat edin. Yol yapmasının sebebi o kişiye ulaşacak, konuşacak, hadisleri dinleyecek. İki, kimlerden aldığını dinleyecek. Ki senedine bakabilsin. O kişinin böyle bir iş yaptığını görünce İmam Buhari diyor ki hayvanı aldatan bizi de aldatır. Hayvanı aldatan bir insana, Allah'ın yarattığı bir mahluku aldatan bir insana ben güvenemem, ondan hadis alamam. Bunun vebali büyüktür diyor ve yoldan geri dönüyor. Bu hadisler bize bu kadar ince insanlardan geldi. Bu kadar hassas alimlerden geldi ve sen kalkıyorsun, aşağılıyorsun, hakaret ediyorsun, Hadislerin hepsi rivayettir, uydurmadır diyorsun. Muhammed Aleyhisselam'ı susturuyorsun. Kim konuşacak? Peki bu Kur'an hakkında birilerinin konuşması lazım. Kim konuşacak? Ben konuşurum. Benim kitaplarımı alın okuyun. Hadis kitaplarını almayın. Benim kitaplarım daha ucuzdur. Sırf kendi kitaplarını satasın diye Allah'ın peygamberini susturuyorsun. Alimleri susturuyorsun, hadis alimlerini susturuyorsun. Cebini doldurasın diye Allah'ın kitabını 3 kuruşa satıyorsun. Allah bunun hesabını sormaz mı? Ey sahtekar, ey münafık gönüllü. Allah sormaz mı? İşte bu iş böyledir kardeşler. İmam devam etti. Ey mesud insan, kıymetli mektubunuzda dünya ve ahiretin sahibi yazmışsınız benim hakkımda. Şimdi İmam Rabbani'ye mektup yazınca biri övgü kelimesi söylüyor. İnsanlar bize övgü yaparken ne der? Ey güzel hocam, ey vesilesiyle namaza başladığım hocam, ey hürmetine tesettüre girdiğim hocam. Sohbetlerimizi dinlemiş, tesettüre girmiş. Böyle yüzlerce mesaj geliyor elhamdülillah bayan kardeşlerimizden de. Övgü mesajıyla başlıyor ki bizi bir mutlu etsin, keyiflendirsin. Sözün geri kalanını okumamız noktasında bizi motive etmek için böyle söylüyor. Ama buradaki kelime biraz kritik. Dünya ve ahiretin sahibi İmam Rabbani'ye böyle demiş. Mirza Bediüzzaman. Benim hakkımda böyle yazmışsınız diyor mektubunuzda. Bu söz ancak Allah-u Teala için söylenir. Elinden hiçbir şey gelmeyen bir köle nasıl olur da herhangi bir bakımdan sahibiyle ortaklığı arayabilir? Şimdi sen tuvalete giden, yıkanmak zorunda olan, kokan, uyumak zorunda olan ve yemek zorunda olan bir insana yazmışsın ki dünya ve ahiretin sahibi. Bu söz ancak Allah için söylenir diyor. Bizim için olur mu? Abartmış. Mübalağa ve abartma yapmış. Sahip olmak yolunu nasıl tutabilir böyle bir köle? Hele ahirette ister hakikat olarak isterse mecaz olarak düşünülsün. Malik ve sahip yalnız Allah Teala Hazretleri'dir. Hak Teala kıyamet günü bugün mülk kim içindir buyurur. Cevap olarak yine kendisi kahhar, galip olan bir Allah içindir buyurur. Biliyorsunuz herkesi yok edecek. Bütün dünyayı ve gezegenlerin tamamını, galaksilerin tamamını yok edecek Allah'ımız. Yok ettikten sonra söyleyeceği 2 cümle var. Bugün mülk kim içindir? Kahhar ve galip olan Allah içindir. Başka kimse için değil. Bunu söyleyecek. O gün kullar için korkudan, sığınmaktan başka bir şey yoktur. Pişmanlıktan, şaşkınlıktan başka bir şey yapamazlar. Allah-u Teala o günün şiddetini, kulların sıkıntısının çokluğunu bildirmek için Hac suresinin 1. ayetinde mealen şöyle der. O günün zelzelesi çok büyük şeydir. O gün kadınlar memedeki çocuklarını unuturlar. Hamile hatunlar çocuklarını da düşürürler. İnsanlar sarhoş olmuşlar sanılır. Onlar sarhoş değildir. Fakat Allah Teala'nın azabı çok şiddetlidir. Bu ayeti kerimeyi Allah-u Teala mahşerden bir sahne olarak gözümüz önüne koyuyor. Sarhoş olmak, dünyada biz hiç içki içmediğimiz için sarhoş olmanın yani aklımızın bir kısmını kaybetmenin ne demek olduğunu bilmiyoruz. Ama sarhoş gördük mü gördük. Nara atan, kendini kaybeden, içmediği zaman aklı başında çok makul, edepli, saygılı bir adam gibi görünen nice insanlar o mereti, o içkiyi içtikten sonra şekil değiştiriyorlar, kendini kaybediyorlar. Ve bir çocuktan daha aşağılık, daha edepsizce hallerde bulunabiliyorlar. Sokağın ortasına kusabiliyorlar. Mahallenin ortasında nara atıp şarkı söyleyebiliyorlar, küfredebiliyorlar. İçki içtiği için akıllarının bir kısmı gidiyor. Mahşer günü insanların büyük çoğunluğu sarhoş gibi olacak. Ne yaptığını bilmiyor. Bakacaksın ona, bu adam ne yapıyor? Cinnete uğramış bir insan gördüğünüzde, videolarını falan da bulabilirsiniz internette, cinnete uğramış insan. Baktığın zaman bu insana kendini kaybediyor. Ne yaptığının farkında değil. Akıl baştan gitmiş. Cinniler adamı ele geçirmişler ve cinnet geçiriyor. Kelimenin cinnetten gelmesi cinlerden olduğundan sebeptir. Cinnet geçirdiği zaman akıl baştan gider. O hali, mahşer günü, o korkuyu, o cehennemin kokusunu, cehennemin kükremesini duyduğumuz anda insanların büyük çoğunluğu o hali yaşayacak kardeşler. Allah bize iman selameti versin. Amin. Amin. Bir beyit getirmiş İmam Rabbani. Sorulur o gün işlerden, sözlerden, kalbi titrer nebilerin korkudan. O gün işlerden, sözlerden sorulur. Nebilerin bile kalpleri korkudan titrer. Nebiler Allah'ın yeryüzündeki en sevdiği insanlar. Enbiyanın şaşırdığı bir yerde günahlara özür bulmak nerede? Enbiyanın bile şaşırdığı, korktuğu, titrediği bir yerde günahlara özür bulmak nerede? Bütün kavimler peygamberlerine gidecek, diyecekler ki bize şefaat et. Enbiyalar diyecek ki hangi yüzle? Şu dehşetli ortamda hangi yüzle Rabbime secde edeyim de şefaat isteyeyim? Hepsi en sonunda Muhammed Aleyhisselam'a gelecek. İlk şefaatçi ve diğer şefaat kapılarını açan anahtar Muhammed Aleyhisselam'dır. Allah'ın selamı benim peygamberim üstüne olsun. Dolayısıyla kardeşler, bu kadar dehşetli bir günde herkes birbirinden kaçacakken, baba oğlunu kızını tanımayacakken, kadın kocasından kaçacakken, dünyanın ve ahiretin sahibi tabirini sen bana nasıl kullanırsın diyor İmam Rabbani, ayar çekiyor. Nasıl kullanırsın diyor. Devam ediyor İmam. En etkilendiğim paragraf. Nasihatlerin başı şudur ki İslamiyet'in sahibine aleyhissalatü vesselam uymak lazımdır. Nasihatlerin başı. Neymiş kardeşler? Kime uymamız lazımmış? Muhammed Aleyhisselam'a uyacaksın. Vallahi billahi tallahi. Son peygamber Muhammed Aleyhisselam'a uymazsan tabiat boşluk kabul etmez. Sahte peygamberlere ve sahte mehdilere uymak zorundasın. Allah içimize uyma, iyilerle beraber olma, iyilere tabi olma, hakkı yaşamak için sadıklarla beraber olma duygusunu içimize monte etmiştir. Sen bu duyguyu ya salih ve sadıklarla beraber olarak tatmin edeceksin ya da sahtekarlara uyacaksın. İkisinden bir tanesi, üçüncü bir yol yok. Gri bir çizgi yok. Yeşil ya da kırmızı. Başka bir yolun yok. Her ay bana bir yeni bir peygamberin videosunu gönderiyorlar. Her ay. Ya bir peygamber ya bir Mehdi. Yeni bir video geliyor. Hocam bu yeni Mehdi'yi gördünüz mü? Yeni peygamberi gördünüz mü? Bu peygamber Fransa'da çıkmış. Bu peygamber Amerika'da çıkmış. Her ay. Bunlar nereden sapıttı bunlar? Bunlar nasihatlerin başını dinlemedi. İmam Rabbani dedi ki nasihatlerin başı şudur ki İslamiyet'in sahibine, şeriatın sahibine uymak lazımdır. Şeriatın sahibi kimdir? Muhammed Aleyhisselam'dır. Bu şeriatı Allah vahiy olarak onun kalbine indirdi. Şekil olarak da Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla karşısında ona gösterdi. Namaz nasıl kılınır? Cebrail Aleyhisselam kelimelerle anlatmadı ona namazın nasıl kılınacağını. Bak dedi, namazın ilk vakti budur. Öğlen güneş tepeye çıktı, inmeye başladığı anda dedi ki, öğlenin ilk vakti budur. Tak orada öğleyi kıldı, farzını. Muhammed Aleyhisselam gördü. Son vakti, öğlenin son vakti geldi, bir kere daha öğleyi kıldı. Bu da dedi öğlenin son vaktidir. İlk vakitle son vakit arasında istediğin zaman öğleyi kılabilirsin. Şekil olarak ona gösterdi. Peki biz ilk sünnetle son sünneti neden kılıyoruz öğle namazında? Muhammed Aleyhisselam farzla yetinmedi. Benim Rabbimin bana verdiği nimetlere daha fazla şükretmem lazım dedi. Ek namazlar kıldı. Fazlasını yaptı. Allah'ın kendisine istediği 5 vakit, o 10 vakit kıldı. Övgüler ve selam efendim olsun. Onun ümmeti ne yaptı? Hep eldeki kuşa bakmıyor, teldeki kuşa bakıyor. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti hep teldeki kuşa bakıyor, eldeki kuşa bakmıyor. Sende de kuş var, muhabbet kuşu. Senin evinde muhabbet kuşu var. Ama devamlı gözü teldeki kuşta. Ya ne kadar güzel ötüyor. Keşke bende olsa. O kuş keşke bende olsa. Ya senin evinde de var aynısından. Niye eldekiyle yetinmiyorsun? Ne zaman Allah'ın sana verdiği nimetlerle yetineceksin ve ona hamdü sena edeceksin? Ne zaman? Ne zaman sana verdiği nimetleri göreceksin? Şu gözlerin, parmaklarını gözlerinden ne zaman çekeceksin? Bakıyor kendi nimetlerine. Bakma sırası geldiğinde, elinde Allah'ın kendisine verdiği nimetlere bakma sırası geldiğinde bakıyor ama şöyle bakıyor. Aa, ben bir şey görmüyorum ki. Aa, hiç görmüyorum ben. Hani nerede? Şu parmaklarını gözlerinden çek. Kaldır şu parmaklarını. Gözlerini aç. Ve Allah'ın sana verdiği şu anda sayamayacağın binlerce nimete bir hamd et, şükret. Hala gözün eldeki kuşta. Teldeki kuşta. Eldeki kuşa hiç bakmıyorsun. Hiç şükretmiyorsun. Hep nankörlük peşindesin. Ahiret sevgisi kalbinde hiç yok. Ebedi hayatın sevgisi kalbinde hiç yok. Ama gelip geçecek olan, kaybedeceğin dünyanın sevgisi sende çok büyük bir nispette var. Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Dünya sevgisi bütün günahların başıdır. Bütün günahların başıdır. İçki hakkında bir hadis-i şerif var, meşhur bir hadistir. Ne buyuruyor orada? İçki bütün kötülüklerin anasıdır. Bütün kötülüklerin. O merkez. Ondan sonra bütün kötülükleri işleyebiliyorsun. Dünya sevgisi neyin annesi? Bütün günahların başı. Dünyayı sevdiğin zaman artık her türlü günahı işleyebilirsin. O sevgi kalbine girdiği anda şeytanın bir oyuncağısın, bir malzemesisin. Mevlana Celaleddin dünya sevgisinin nasıl olması gerektiğini, nasıl dünyanın, dünya nimetlerinin kullanılması gerektiğini anlatırken bir misal veriyor. Diyor ki, deniz geminin altında çok güzeldir. Gemiyi kaldırır, yüzdürür, yürütür, dilediği yere götürür. Ama gemi delik alırsa ve deniz suyu geminin içine girerse gemiyi batırır. İşte dünyaya bakışımızın olması gerektiği ölçü. Dünya altımızda olacak, cebimizde olacak ama burada olmayacak, kalbe girmeyecek. Cüzdana girecek para ama kalbe girmeyecek. Mal mülk olacak. Allah nimet verdiği zenginlerin nimetlerin üstünde görmek istediğini bildiriyor. Hadis-i şerifler bu müjdelerle dolu. Bu olacak ama burada olmayacak. Burada olursa buraya girmesinin, kalbe girmiş olduğunun işareti ne? Sohbet meclislerine gitmemek, zikretmemek, namazdan uzak olmak. Dünya sevgisi senin kalbine girmiş. Dengeyi kuramıyorsun. Dünya ahiret arasındaki dengeyi kuramıyorsun. Dolayısıyla dünya bir deniz gibi altımızda olacak, bizi kaldıracak, bizi bir yerlere götürecek ama kalbimizin içine girmeyecek. Kalbin içine girdiği zaman o zaman batıyorsun. Kardeş, batıyorsun. 5 vakit namaz kılıyordun benimle beraber, ne oldu? O iş arttı, ikinci dükkanı açtın, üçüncü dükkanı açtın, atölyeyi fabrikaya çevirdin. Ondan sonra namazlar gitmeye başladı. Önce sünnetler, ilk sünnetleri terk eder. Sonra sadece farzları kılmaya başlar. Sonra vakit atlatır. Akşamla yatsıyı beraber kılar, ikindiyle öğleyi beraber kılar, kazaya bırakır. Sonra sadece cumalara gitmeye başlar. Sonra bir bakarsın cuma da gider. Ve onun ağzında şöyle bir söz var. Allah'ın varlığına inanıyorum ama başka hiçbir şeye inanmıyorum. Deist olur çıkar. Nereden? Nereye? Her şey dünya sevgisiyle başlar. Kardeşler, bu yüzden dünya cebimizde olmalı, altımızda olmalı ama içimize girmemeli. Biz onu taşımayacağız. Halifemiz İmam Ali'nin çok güzel bir sözü var. Çok kalite bir imam olduğu için halifemiz, Allah ondan razı olsun, çok kalite güzel bir sözü var. Para çok iyi bir hizmetçi fakat çok kötü bir efendidir. Hizmetçi olarak kullanacaksan parayı, hakikaten çok iyi bir hizmetçi. Onunla çok iş başarırsın. Çok güzel işler yaparsın. Paramız olsaydı biz şimdi 10.000 kişilik dergi açmıştık. Her akşam orada Kur'an öğretileri, tecvid öğretileri, fıkıh saatleri yapardık. Haftada bir de sohbetimizi yapardık. Paramız olsaydı. Hizmetçi olarak kullanırdık. Ama efendin olursa para, para senin efendin olursa sohbeti de bırakırsın. Her şeyi bırakırsın. Artık para sana tahakküm etti. Senin efendin oldu. Onu kullanacaksın. Onu bir köle yapacaksın. Onun kölesi olmayacaksın. Bugün namazlarını kılmayan zenginler köle olmuştur. Bugün zekat vermeyen zenginler, bugün yaşım 60 ama hacca gitmeyi düşünmüyorum, 10-15 sene geçsin o zaman giderim diyen zenginler. Oğlum 60 ya, 60. 60 bitmiş artık, bitmiş. 60'ta da gitmeyeceksen ne zaman gideceksin? 10-15 sene içinde düşünüyorum hocam diyen zenginler köle olmuştur. Paranın, kağıdın kölesi olmuştur, kağıdın kölesi. Allah bu insanlara hidayet nasip etsin kardeşlerim. Amin. Nasihatlerin başı İslamiyet'in sahibine uymaktır. Övgüler ve selam efendim olsun. Resulullah'a uymayanlar ahirette azaptan kurtulamazlar. Bundan sonra dünyanın süslerine düşkün olmamak, varlığına ve yokluğuna aldırış etmemek lazımdır. Onun süslerine düşkün olmayacaksın. Varlık ya da yokluğu seni üzmeyecek. Ya da sevindirmeyecek. Çok mutlu etmeyecek. Çok güzel yeni bir ev aldım. Çok mutluyum, çok keyifliyim. Aşırı bir mutluluk duymayacaksın. Çünkü hep şunu düşüneceksin. Bundan ayrılacağım. Bu evden ayrılacağım. Deprem olacak, ayrılacağım. Yangın olacak, ayrılacağım. Hanımın üstüne yapacağım. Hanım beni evden kovacak, ayrılacağım. Adamın bir tane katilin biri diyor ya. Niye öldürdün karını diyor. Emniyet müdürü. Adam da diyor ki evi üstüme yap dedi. Ben de öldürdüm, evi üstüne yaptım. Evin içine gömmüş hanımını. Zalim bir adam. Evi üstüne yaptım diyor. Çok istedi diyor. Ben de evi üstüne yaptım diyor. Zalim. Ayrılacaksın. Öleceksin. Yaşın belli olmadığı bir nispetle öleceksin. Bakın her gün bu akşam 87 kişi Allah'ın rahmetine kavuştu. Öldü. Virüsten. gözle görünmeyecek kadar ufak bir şeyden. Bunların içinde zenginler de var, fakirler de var. Hastalar da var, sağlıklılar da var. Kronik rahatsızlığı olanlar da var. Hiçbir hastalığı olmayan 20 yaşında delikanlı da var. Ölüm planı var mı bu 20 yaşındaki delikanlının kafasında? Kağıt üzerinde 40 senesi daha var bunun. Minimum 60. Ortalamamız 60 sene çünkü. Bu genç delikanlının kafasında ölüm yok. Ama kimin gideceği belli değil. Ayrılacak mısın o evden? Ayrılacaksın. O zaman hiç çok fazla sevinme. Kesin olarak ayrılacağım garanti diyor İmam Rabbani. Çünkü Allah Teala dünyayı sevmez, ona kıymet vermez. Dünya dediğin zaman zaten kelime anlamını ednadan gelir. Edna aşağı demektir. Dünya ednadan gelir, aşağı yer. Cennet nerede? 7 kat semanın üzerinde. Cennetül Me'va, Sidretül Müntaha'nın hemen yanında. Cennet şu anda hazırdır. Sidretül Müntaha'nın hemen yanında. 7 kat semada Allah cenneti yarattı. Cehennem yerin 7 kat altında hazırdır. Cennet ve cehennem el-an hazırdır. Akaid metnimizdedir bu. Mevla Teala hazırladı onu. Allah dünyayı sevmez, gökten Adem Aleyhisselam'ı Edna'ya attı, aşağı attı, cennete attı. Oradayken istediği her şey önüne geliyordu. Allah'ım bugün tereyağlı İskender istiyorum dediğin anda tak karşına tereyağlı İskender geliyor. Öyle bir yer cennet. Adem Nebi ve Havva Anamız ne istiyorsa karşısına geliyordu. Dünyaya bir geldiler. Dua etmeye başladılar. Allah'ım bana balık gönder. Karnım aç, balık yemek istiyorum. Hiçbir şey gelmedi. Hiçbir şey yok. Biz nereye geldik dedi. İkisi de dedi ki biz nereye geldik? Ayrı ayrı yerlerde. Tabii kavuşmaları 40 seneyi buldu. Ayrı yerlerde dua ediyorlar ama hiçbir şey yaratmıyor Allah Teala Hazretleri. Çalışarak kazanacaksın. Siz nimet, eldeki nimete şükretmediniz. Nankörlük ettiniz. Koca cennette ben tek bir şeyi haram kıldım size. Sizi onunla sınav ettim. Milyonlarca, trilyonlarca helal nimet varken siz gittiniz o şeye vesveseyle merak saldınız. Haram kıldığım şeyi yediniz. Kaşındınız. Ve düştünüz. Ben sizi düşürdüm. Dedi Adem ve Havva'yı, Allah'ın selamı o ikisinin üstüne olsun. Edna'ya attı. Aşağı. Dünyaya attı. Ve biz çocukları da onların peşinden burada sınav edildik. Sınav edilmeye devam ediyoruz. Allah dünyaya kıymet vermez. Bunun için kulun dünyalığı olmaktansa olmaması daha iyidir. Neden olmaması daha iyidir diyor. Üst tarafta fakirleri methetti. Niye olmaması daha iyidir? Çünkü ne kadar fazla malın varsa hesabın o kadar uzun sürecek demektir. Vergi memurları fakirin evine gider mi? Vergi memuru. Fakirin tezgahına gider mi? Yok. Adamın zaten bir şeyi yok. Kıt kanaat günlük geçiniyor adam. Vergi memuru zengine gider. Allah Teala fakire mi uzun hesap sorar? Zengine mi uzun hesap sorar? Tabii ki zengine uzun hesap sorar. Cennete geç girmelerinin sebeplerinden bir tanesi de budur zenginlere. Hesapları uzun sürer. Dünyanın kimseye faide vermediğini ve elden çabuk çıktığını herkes bilmekte, hatta görmektedir. Dünyanın malına, mevkiine düşkün olanların, bunlara kavuşmak için uğraşıp da ansızın hepsini bırakıp gidenlerin halini görerek ibret alınız. Daha fazlasını istiyorum daha. Koşturuyor. Tak yapamadan. Ölenlerin hepsi planlarını hayata geçiremeden gitti kardeşler. Hepsinin planları çoktu. Hepsi yapamadıkları 1000 tane planla gömüldüler. Bir söz var. Arabada son ses açmış gidiyor. Dünyada ölümden başkası yalan. Şarkı yazmış. Oturmuş düşünmüş şarkı yazmış. Bas bas bağırıyor. Arabanın içini doldurmuş müzik ses sistemiyle. Dünyada ne kadar söz? Nasıl bir söz bak? Dünyada ölümden başkası yalan. Bu sözden daha büyük yalan bir söz yok. Yalan. Kur'an yalan mı? Hesap yalan mı? Peygamberler yalan mı? Binlerce peygamber geldi. Sevgi, aşk yalan mı? Ebu Bekirler, Ömerler, Osmanlılar yalan mı? Musalar, Harunlar yalan mı? Allah'ın selamı hepsinin üstüne olsun. Sevgiler, muhabbetler, akrabalıklar, aile muhabbetleri, münasebetleri yalan mı? Bunların hepsi yalan mı? Sadece ölüm gerçek, hepsi yalan. Yalan olur mu? Allah bu gerçeklerin tamamından bizi hesaba çekecek. Sizi hesaba çekeceğiz, verdiğimiz nimetlerle sizi hesaba çekeceğiz diyor Kur'an'ın bir sürü yerinde. Bunlar yalan mı? Bu sözden daha büyük yalan bir söz yok. En büyük yalan ölümün her şeyin son olduğunu söylemektir. Bundan büyük bir yalan yoktur. Ölüm her şeyin başlangıcıdır. Hakiki hayatın, bitmeyecek olan hayatın başlangıcıdır. Üç durak var. Öldüğümüz anda berzah alemi, yani kabir alemi, kıyamete kadar berzah alemi değişeceğiz. İki, buradan sonra, sura üflendikten sonra mahşer alemi, hesap dönemi. Bu ikinci alem. Sonra bir alem daha var. Üç, cennet ya da cehennem alemi. Ve ebedi. Orada son yok, bitiş yok. Bu kadar üç tane alem var ve sen diyorsun ki ölüm, ölümden başka her şey yalan. Kabir alemi yalan mı? Mahşer alemi yalan mı? Cennet, cehennem yalan mı? Bu nasıl bir mantıktır? Bir tanesi de bana mesaj yazmış. Hocam diyor, dünyadaki her şey bir hayal, bir rüya. Biz rüyadayız diyor. Niye insanlara rüyada olduğumuzu anlatmıyorsunuz? Gerçekmiş gibi konuşuyorsunuz diyor. Yani rüyadayız o zaman, istediğin her şeyi yapabilirsin. Akide bu. Bunlara batıniler denir. Dünyadaki yaptığımız her şeyde bir rüyada olduğumuzu söyleyip her şeyin serbest olduğunu, haram ya da helalin olmadığını, çünkü bir rüyada olduğumuzu, rüyada insan zina ederse bir kadınla ve ihtilam olursa ona günah yazılmaz ya. Bunların da inanışı bu. Ne kadar güzel be. Ne güzel be. Madem rüyadayız her şey serbest. Bu akide 72 sapık fırkadan batınilerin akidesidir. Hayır. Dünyada rüyada değiliz. O mecazdır. Rüya kadar kısadır anlamında söylenmiş olan bir mecazdır. İnsanlar uykudadırlar, ölünce uyanırlar. Hadis-i şeriftir. O kadar kısa olduğunu bildirmek için Muhammed Aleyhisselam'ın söylediği bir kelimedir. Yoksa yaptığımız şeylerden hesaba çekilmeyeceğimiz anlamına gelmez. Allah-u Teala bu insanlara hidayet nasip etsin kardeşler. Amin ya mu'in. Mektup bu şekilde bitiyor. Allah-u Teala bizi ve sizi peygamberlerin en üstüne sallallahu aleyhi ve selleme uymakla şereflendirsin. Amin ya mu'in. Mevla Teala Hazretleri İmam-ı Rabbani Hazretlerinden bize bıraktığı bu hizmetleri bize ulaştıran talebelerinden bir ya da iki tane talebesi bütün mektuplarını topluyor ve Mektubat isimli bir iki ciltlik bir eseri birleştiriyorlar ve bize bırakıyorlar miras olarak. Kıyamete kadar da bu ümmet İmam Rabbani'nin mektubatını okuyup ibret almaya, nasihat almaya devam edecektir. İki hafta fırsat bulamadım, okuyamadım. Rabbime hamdolsun bu akşam İmam'ın mektubunu okumak nasip oldu. Mevla Teala Hazretleri son mektubuna kadar bitirebilmeyi de bize nasip etsin kardeşler. İki tane hayalim var. Ömrüm yetmez diye tahmin ediyorum ama en doğrusunu Allah bilir. Bir, Kur'an'daki bütün ayetlerin, yani 6236 ayetin tamamının tefsirini yapabilmek ömrünün sonuna kadar. İkincisi de bu aralarda mektubatı bitirebilmek. Kur'an'ın çok güzel bir şerhi gibidir mektubat. O kadar güzel, günümüze yansıyan o kadar güzel nasihatler vardır ki hayatımın içinde bitirebilsem bile, bitiremesem bile en azından bir yarısına gelirsem ikisinin de kardeşlerimizle kalan yarısını devam ettirirler inşallah. Mevla Teala bize o günleri göstersin kardeşler. Amin ya muayyin. Bir iki tane mesaj okuyayım. Hem kapatalım. Hocam, yılbaşındaki sohbetinize Gaziantep'ten katılmıştım. Hatırlayabilir misin bilmem ama sigara konusunda duanızı istemiştim. Yani tabii ki hatırlayamam çünkü çok insan, uzaktan gelenler sigara konusunda dua istiyor. Bazıları su getiriyor, suya Kur'an okuyoruz. Rabbime hamdolsun yüzlercesinden müjde mesajını aldım. İnşallah bu kardeşimden de alırım. Hocam abartmıyorum, 13 yıldır sigara bağımlısıydım. Yanınıza geldikten sonra 46 gündür Rabbime yemin olsun ki vallahi billahi bir tek sigara içmedim. Kardeşler, ibret alın. Allah'ıma hamdolsun yılbaşı gecesi gelmiş. Tabii çok eski mesaj. Orada bir dua etmişiz kardeşlerle beraber. Çok şükür tiksinti vermiş Allah-u Teala. Ağzına bir tane sürmemiş. Allah bana sigarayı öyle bir unutturmuş ki hocam, bugün bir kişi benden çakmak isteyince hatırladım. Subhanallah, unutturmuş. Bak tiksinti vermek değil, bu unutturmakla yok etmiş. Şu mübarek cuma gecesinde Allah sizden ve sevdiklerinizden binlerce kez razı olsun ve geçmişlerinize gani gani rahmet eylesin. Amin sevgili kardeşim, Allah senden de razı olsun. Siz de duanızı benden esirgemeyin. Allah'a emanet olun. Hayırlı cumalar sevgili hocam. Sevgili kardeşim, Mevla Teala Hazretleri seni bir daha bu pisliğe döndürmesin. Amin. Bu illeti bu ümmetten söküp alsın. Amin. Bizim ümmette sigara içen çoktur. Rabbime hamdolsun son yasaklar ve caydırmalar, fiyat yükseltmeleriyle beraber çok büyük bir kitle bunu bıraktı. Ama halen içen çok sayıda insan var. Çok genç kendini zehirliyor. İnşallah Mevla Teala Hazretleri de ikrah versin bu gençlerimizin hepsine. Ve hepsini bu pislikten kurtarsın. Amin. Bir tane daha okuyalım. Hocam sana 6-7 ay önce bir fetva sormuştum. İçki satılan yerde garsonluk yapıyorum. Kazandığım para helal mi diye. Şu anda ülkemizde böyle çok insan var. İçki satılan yerde, kumar oynatılan yerde garsonluk yapan, hizmet yapan insanlar. Helal mi diye sana fetva sormuştum hocam. Sen hayır haram demiştin. Orada çalışırken kendime bir iş bakmamı söylemiştin. Bana bir cesaret verdin, iş baktım hocam. Bu işin fetvası ne? Orada çalışmaya devam et. Ama ediyorken başka bir iş bakman lazım. İş bakmazsan olmaz. Orada çalışamazsın, çıkacaksın. Başka bir iş bakarsan çalışmaya devam et. Oradan gelirini al, almaya devam et. Başka bir iş bulduğun anda da, helal bir kapı bulduğun anda da hemen orayı bırak ve oraya geç. Bunun fetvası budur. Ben de bu esnada çalışırken iş baktım. Yaklaşık 3 ay sonra birdenbire Rabbimin sayesinde sakal bırakıp içki olmayan bir yerde garsonluk yapmaya başladım. Bir, sakal bırakmış. İkincisi de içki olmayan bir yerde garsonluğa başlamış. İki yerden. Hem de öyle bir yer ki İzmir'de alanında tek. Yani sahil kesimleri biliyorsunuz. İçkinin daha çok tüketildiği kesimler. Dini inanç biraz daha zayıf oralarda. Turistik bölge olduğu için etkileşim, benzeşim olduğundan dolayı İslami yaşantı biraz daha zayıf ve günah yaşantısı biraz daha fazla sahil kesimlerinde. Alanında tabii ben İzmir'de içki içmeyen yer ilk defa duydum bu kardeşimden. Orada o gibi şehirlerde çoğunlukla içki satılır. Yediğin her lokantada. Çok iş yaptığı halde restoranda içki satılmıyor. Bak bu restorandaki kardeşimle Allah beni tanıştırsın. İnşallah bir gün görüşürüz. Çünkü alanında tek. Çok güzel iş yapıyor. İşi çok daha fazla büyütebilir. Yapacağı tek şey var. Taviz verecek ve içki satacak. İçki satarsa çok daha büyütür işini. Ama o ahireti dünyanın önüne koymuş. Bakın, inanca bakın. Çok insan bu sınavı kaybediyor. Ama bu kardeşim ahireti dünyanın önüne koymuş. Çok iş yaptığı halde restoranda içki satılmıyor. Patron böyle yapınca Allah ona daha çok veriyor. Kardeşim olayı çözmüş zaten. Kapıda müşteriler sıra oluyor hocam. Diyeceğim o ki senden Allah razı olsun. Bu işte başarılı olmam için bana dua et selametle. Sevgili kardeşim Allah-u Teala Hazretleri seni o işte garsonluktan bir üst kademeye yükseltsin. Maneviyatta da seni avamlıktan havaslığa, dervişliğe, havasül haslığa, velayete yükseltsin. Amin. Amin. Son nefesinde imanla Allah'a kavuşmayı sana ve buradaki bütün kardeşlerime, sohbeti izleyen bütün kardeşlerime nasip etsin. Amin. Amin. Amin. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaradana aittir. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.